وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Na Mayahudi husema Wakristo hawana lao jambo, na Wakristo husema Mayahudi hawana lao jambo, na ilhali wote wanasoma kitabu hicho hicho. Na kadhalika walisema wale wasiojua kitu mfano wa kauli yao hii. Basi Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao siku ya kiyama katika yale waliokuwa kikhitalifiana. Waman adlamu mimman mana'a masajida Allahi an yudhkara fiha ismuhu wasa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim. Nani nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayezuia misikiti ya Mwenyezi Mungu kutajwa ndani yake jina lake na akajitahidi kuiharibu? Watu hao haitawafalia kuingia humo ila nao wanaogopa. Duniani watapata khizaya na akhira watapata adhabu kubwa. Walillahi almashriqu walmaghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim. Na mashariki na magharibi ni za Mwenyezi Mungu, basi kokote mnakoelekea huko Mwenyezi Mungu yupo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mjuzi. Waqalu ittakhadha Allahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Na ati wanasema Mwenyezi Mungu ana mwana, subhanahu, ametakasika na hayo, bali vyote viliomo mbinguni na duniani ni vyake, vyote vinamtii yeye. Badi'u samawati wal ardi wa itha qada amran fa innama yakulu lahu kun fayakun. Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi pasina ruwaza, na anapotaka jambo basi huliambia tu kuwa nalo huwa. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Na walisema wale wasiojua kitu, mbona Mwenyezi Mungu hasemi nasi au zikatufikia ishara? Kama hivyo walisema wale waliokuwa kabla yao mfano wa kauli yao hii, nyoyo zao zimefanana. Hakika sisi tumeziweka wazi ishara kwa watu wenye yakini. Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim. Hakika sisi tumekutuma kwa haki uwe mbashiri na mwonyaji, na wala hutaulizwa juu ya watu wa motoni. Walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir. Mayahudi hawawi radhi nawe wala Wakristo mpaka ufuate mila yao. Sema, hakika uongofu wa Mwenyezi Mungu ndio uongofu, na kama ukifuata matamanio yao baada ya ujuzi uliokwisha kujia, utapata mlinzi wala msaidizi kwa Mwenyezi Mungu. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih waman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wale tuliowapa kitabu wakakisoma kama ipasavyo kusomwa, hao ndiyo kweli wanakiamini, na wanao kikataa, basi hao ndiyo wenye kuhasiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na ajabu iliyopo ni kuwa kama wanavyofanyia uadui Uislamu, wanafanyia na uadui wenyewe wao kwa wao. Mayahudi husema Wakristo hawana lolote la haki, na Wakristo nao wanasema mfano hayo, na huku wote wawili wanatoa shahidi wao kutoka hivyo hivyo vitabu vyao vya Biblia wanavyoviamini wao wote. Na wale washirikina wa Kiarabu wasiojua chochote katika vitabu vilivyoteremshwa kwa Mayahudi na Wakristo husema maneno kama hayo. Na kwa hakika wote hao pamoja wamesema kweli, kwani hapana kikundi kimoja wapo katika wao kilichokuwamo katika haki. Na hayo yatabainika pale Mwenyezi Mungu atapua hukumu siku ya Kiyama katika zile kitilafu zao wanazokitalifiana. Katika yanayodhihirisha uadui wa wao kwa wao na uadui wao wote kwa Waislamu ni kule baadhi ya mataifa yao yalivyokuwa yakiharibu mwahala mwa ibada ya mataifa mengineo, na vile wale washirikina walivyokuwa wakiwazuia Waislamu wasiingie msikiti mtakatifu wa Makka. Na hapana kabisa mwenye kudhulumu zaidi kuliko azuiaye asitajwe Mwenyezi Mungu katika pahala pa ibada, na akafanya juhudi kutaka kupaharibu. Watu hao watapata hizaya duniani na akhera watapata adhabu kubwa. Haiwafali wao kufanya uhalifu kama huu muovu, bali wapasavyo ni kulinda utakatifu wa pahala pa ibada, wala wasiingie humo ila kwa unyenyekevu na kuhofu, wala usizuilie kutajwa jina la Mwenyezi Mungu ndani yake. Na ufisadi kama huu bali ni mkubwa zaidi, ni wa wale wanaohusubu mali za wakfu ya misikiti. Ikiwa washirikina waliwazuia Waislamu kusali katika msikiti mtakatifu wa Makka, hawatoweza kuwazuia kusali na kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwani jiha zote na pande zote za dunia ni za Mwenyezi Mungu. Na hakika bila ya shaka Mwenyezi Mungu anampokelea Muislamu sala zake na anamkabili kwa radhi yake pande zote anapofanya ibada yake, kwani Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa, hawadhikishi waja wake, na yeye ni mwenye kuijua vyema nia ya mwenye kumwelekea. Basi huyo ambaye mambo yake ni kama hivi, na vyote viliomo ulimwenguni vinatii amri yake, vinanyenyekea kwa atakalo, basi yeye huyo yuko juu mno na mtukufu mno, hata hahitaji kuwa na dhuria au kujipawana kama wanavyozua hawa Mayahudi na Wakristo na washirikina mapagani. Vipi awe na haja ya uzazi au atafute mwana huyo alianzisha kumba mbingu na ardhi bila ya kuwa na kigizo chochote kabla yake, na akavifanya vyote viliomo humo vimtii yeye kwa kila atakalo na visiweze kumuasi. Yeye akitaka kitu basi husema tu kuwa kikawa. Washirikina wa Kiarabu walikakamia katika inadi yao kumfanyia Muhammad, wakamtaka kama wale kaumu zilizotangulia zilivyowataka manabii wao. Wakasema kuwa hawatumuamini ila Mwenyezi Mungu aseme nao na awaletee ishara au muujiza wa kuona utakaoonyesha ukweli wake. Haya ni kama walivyosema wana wa Israeli kumwambia Musa, hatukuamini mpaka tumuone Mwenyezi Mungu na aseme nasi. Na kama masahaba, yani wanafunzi wa Isa, walipomtaka awateremshie chakula kutoka mbinguni. Na haya yote ni kuwa nyoyo za makafiri na wapinzani wenye inda katika kila umma zimefanana. Haki haidhihiriki ila kwa wale ambao kuona kwao kumesafika na akili zao zimeelekea kufuata yakini na kuitaka haki. Na sisi tumekutuma ufikishe haki iliyo yakini, ili uwape bishara njema waumini na uwaonye makafiri. Na wajibu wako ni kufikilisha tu ujumbe wetu, wala wewe hutosailiwa kwa kukosa imani hao wasiokuamini ambao wataingia motoni. Basi usijikere nafsi yako kwa kutaka kuwaridhi hao wapinzani wa Kiyahudi na wa Kristo, kwani hao hawatakuwa radhi nawe mpaka ufuate mila yao hao ambao wanadai ati ndio wenye uongofu. Na kabisa hapana uongofu ila uongofu wa Mwenyezi Mungu uliokuwa katika Uislamu. Na mwenye kufuata matamanio ya watu hawa baada ya kuijua haki tuliyokuteremshia wewe, basi siku ya kiyama hatapata mlinzi wa kumsaidia mbele ya Mwenyezi Mungu, wala hatapata wa kumnusuru na adhabu. Tena kipo kikundi katika Mayahudi na Wakristo walio wataalamu katika vitabu vyao vya asli, na wakavisoma vilivyo, na wakafahamu mageuzo yaliyomo ndani yake. Hao wanauamini ukweli wa mambo, na kwa hivyo wanaiamini hii Qur'an. Na wenye kukikataa kitabu kilichoteremka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hao ndio wenye kuhasiri.